राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः प्रातः प्रवचन में बात आएगी यज्ञार्थ कर्म करने चाहिए तो कहते हैं कि हम चाहते तो ऐसा ही है लेकिन हमारे अंदर पिछले जो संस्कार पड़े उनसे बड़ी बाधाएं आती है संस्कार कच्चा है भगवान सच्चा है ये बात याद रखो संस्कार पड़े संस्कार संस्कार कच्चा है भगवान सच्चा है याद संसार कच्चा है भगवान सच्चा है संसार कितना ही मजबूत हो सर कच्चा कच्चा है भगवान सच्चा ही सच्चा ही सच्चा है कच्चा सच्चा जाकर कच्चा मिट जाता है बिल्कुल एकदम ठीक है संसार कच्चा है भगवान सच्चा है एक मन माही मेरे आपका जो जो साधन है वो सुन रहे हो मैं तो बताता हूँ तरह तरह की बातें परंतु आप एक याद रखो आपके जो जचा हुआ है जो साधन करता है वो ही करो मैं कहूँ वो जुड़ेंगे तो वो करो साधन वही करो छोड़ो मत मैं तय तय बातें कहता हूँ करनी पड़ती है आप इतने हैं तो ये सब थोड़ा ही करते हैं सुबह मैंने ये बात बताई कि जो करता हूँ भगवान का काम करता हूँ अब ये साधन जिस है वो ठीक है और दूसरा साधन है वो ठीक है आप अपने साधन को बदलो मत मैं तो कहूँगा क्योंकि सुनने वाले कई है ऐसे मेरे को कहनी पड़ती है पंचशाली की दुकान में दवाया कई होती है सब दवाई एक आदमी थोड़ी है क्यों आज मत लगाओ ये तो मैं नहीं कर सका मनुष्य कर सकता है लिखा है मनुष्य साधन करने में स्वतंत्र है पराधन नहीं है परतंत्र नहीं है आपने जते वो साधन तत्परता से करो जो पकड़ा वो साधन है सबसे जो साधन पहले कर रहे हैं जचा हुआ है नहीं तो जब चालो माल ले बस साधन में लग जाओ साधन करने में सब स्वतंत्र है कोई परतंत्र नहीं है हाँ कोई किसी की जबरी बात है किसी की ध्यान दी है किसी की गीता दी है किसी रामायण की है किसी कीर्तन की है किसी नाम जप की है किसी के पहला लगा है। आप अपने अपने साधन को तत्परता से करो। मैं तो बताता हूँ नहीं करेगी, आप उन साधन को तत्परता करो। सब साधन श्रेष्ठ है, तत्परता से लग जाए हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। अभिषेक ना कहे हो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लागे रहो भाई लागे रहो। आठ मंत्र लगाओ, वे तो स्वामी जी कर सकते वे कर सकते, मन से मात्र स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, अधिकारी है। ये चार बातें याद रखो, हर एक साधन जो करते हो उसमें आप सर्वथा स्वतंत्र हो, सर्वथा स्वतंत्र हो, सब तरह से स्वतंत्र हो। भगवान ने अधिकार दिया है, बल दिया है, योग्यता दी है, अपने अपने साधन में नहीं करो। स्व स्व कर्मण्यता संसिद्धे लभते नर, स्वे स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धे लभते नर। कैसी बढ़िया बात है, अपने मन साधन में तत्परता से उत्साह से रहो। एक साधन होता है, एक साधन तत्व होता है, एक साधन होता है, एक साधन तत्व होता है। साधन नाना तरह के होते हैं, पर साधन तत्व एक है। साधन एक जाति है, जाति तत्व बहन जाति है। सब साधन में साधन तत्व है। कोई राम जी का भक्त है, वो कृष्ण भगवान का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई शक्ति का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, ये साधन है। सब साधन में साधन तत्व है, तत्व सब एक है। तस्य भावस्तत्र तत्र प्रतिभाव तान्तं कृष्णम् तदंत मित्रिया। सब साधन सुगम है, कहे तो बताओ, कहे नहीं बताओ, कठिनता हो तो बताओ, साधन में कठिनता हो बताओ। नारायण नगर का रज भरा अनेक भाव आवो कुदर्श आ गया सर एक। इस भंडार गाने के लिए कई कहते हैं भंडार पूर्व में है, उन्हें कहते हैं पूर्व में है, इन्हें कहते नहीं नहीं भंडार पश्चिम में है, दोनों सच्चा है। कोई कहे दक्षिण में, कोई कहे उत्तर में, मैंने बातें मिलेंगी वो नहीं, परंतु बात ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बैठी नहीं है। लगे रहो, अरे सैन लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, रावण से लगे रहो भाई। देखो फल होता है ना, वो बेली के लगा हुआ रहता है, तो भाई तरी मिलती है तो ठीक हो जाता है, मैं तोड़ करके पानी में ना दो मर जाएगा, ठीक नहीं हुआ। वो ऊंड से तरी हो जाती, सब पक जाते, पक जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तोड़े तो ठीक नहीं, गहरी में जल जाए तो चीजा पड़ जाता। लागे रहो भगवान, लागे रहो भगवान, कोई जप करे, कोई ध्यान करे, कोई कीर्तन करे, मैंने देखा है कोई कीर्तन करते हैं, अपने एकांत में कीर्तन करेगा, जिसका मंदिर जाए, जिस साधन में साधन छोटा नहीं होता, छोटा साधन बने, आपका मन लगना चाहिए उसी दिन ना। पूर्ण कर देता पूर्ण साधन कभी, कोई बात पूछने तो पूछो, बड़े साधन सुख में, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, काम करो और हे भगवान करते हैं। भगवान को अपना समझो, कोई आज करते हैं भगवान को मैं माँ मानता हूँ, भगवान मेरी माँ है, बहुत बढ़िया है, माँ मानो बाप मानो, भगवान मां, भगवान मारी मां है, जो अपना प्यारा लगे जन्मपुरी के मानते हैं भगवान हमारे जवाई है, जानकी जी हमारी बेटी है, भगवान हमारे जवाई है, वो को वही प्यार हो गई उसे, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम जी से लगे रहो भाई, साधन में डरो मत, आप कर सको वो करो, नहीं कर सको कोई बात नहीं, सब अंत में एक हो जाएगा, पूर्व मानने वाले आ जाएंगे, पश्चिम मानने वाले आ जाएंगे, उत्तर मानने वाले दक्षिण मानने वाले आ जाएंगे, भावे आवो किधर से आगे स्थल एक, नारायण नगर बार जबला अनेक, भावे आओ किधर से आगे स्थल एक, उत्साह से उम्मीदवारी से नाम जप करो, कीर्तन करो, आपकी मर्जी और जो करो, एक मुख्य अपना साधन मानो, भगवान को अपना मानो, अपना है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, बालक जैसे कहते हैं मेरी माँ है मेरी माँ, ऐसे भगवान को अपना मानो, भगवान सबके हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, कोई भी लग जाए वो प्यारा है, अधिक प्यारा है, सामान्य रीति से सबका भरण पोषण पालन पोषण करते सबका, वो भजन करे न करे। समूह हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रिय, परंतु ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहम्। समूह हम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों को समान है, प्राणी मात्र के ऊपर समान है, परंतु भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं हूं भी मेरे में, ये विशेषता है। सब मम प्रिय, ये भजन से मैं बस हे दुराचारो ये भी जो पापी हो न शिव बेशरता सुंदर किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजता सब के लिए मन मना भाव मेरे मन लगाओ। जमाई हो तो मन लगाओ, भाई लगाओ, बेटा हो लगाओ, भगवान हो बाप मन लगाओ, गुरु मन तो लगाओ, मन मना भाव तो अब सबके लिए बात है। एकदम सब वर्ण के सब आश्रम के और बड़ा समझ में नहीं है, वे मां मेरी ईसाई मात्र मुसलमान भगवान में लग जाओ बस फिर सब काम ठीक हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, प्रेम पूर्ण भाई माना तो भगवान ने भाई माना, बड़ा भाई मान तो बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई माना छोटा भाई मान लो, वही प्रेम पैदा होता है। सच है लग जाओ, ये मौका है यहाँ बहुत बढ़िया, मानव जीवन है, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो बहुत माया है, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो तप तथा भी दुर्लभ मैंने वैकुंठ प्रिय दर्शन भगवान के भक्तों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। सत्संग में बने भगत ही उनका है, भक्ति इतने भक्तों का दर्शन अलग अलग गांव में कहां कहां फिरेगा आदमी, अब पहचान नहीं, ये पहचान यहां आए सब भक्त। इतने अच्छे अच्छे आदमियों का दर्शन एक साथ हो जाते हैं, कितनी बढ़िया चीज है। कई आ रहे हैं कई जा रहे हैं, जाने वाले बहुत है, मैंने आने वाले भी है, अभी आने वाले कल परसों आए भी है कई, बालकों की पढ़ाई शुरू होती है तो माताओं को जाना ही पड़ता है। भगवान की विशेष कृपा है, सत्संग मिलता है, ये भगवान विशेष कृपा है, भगवान की बात मिलती है। कई छोरा मिलकर गए, मेरे पिताजी बड़े श्रेष्ठ है, क्या मेरे मामा जी बहुत श्रेष्ठ है, और मेरे नाना जी बहुत श्रेष्ठ है, आगे जा देख लो एक कोई पिताजी ठीक है, वही पिताजी है, वैसे मामा जी श्रेष्ठ है, बहन का बेटा है वही मामा जी है, ऐसे में भगवान ही है। कहीं मामा लगे नाना लगे ये बात करे विवाह मेरे मामा जी श्रेष्ठ है, मेरे पिताजी श्रेष्ठ है, मेरे नाना जी श्रेष्ठ है, मेरे चाचा जी श्रेष्ठ है, मेरे भाई जी श्रेष्ठ है, आगे मैंने देख रही कोई भाई है कोई मामा जी है। सब पता एक आप अपन की तरफ से लग जाओ फिर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। अनजान पने में पाप हो गया, गलती हो गई, ऑपरेशन करा लिया, उसका क्या प्रायश्चित है? हे नाथ कृपा करो, भगवान से मांगो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान माफ हो जाएगा। भगवान के जैसो माफ करने वाला कोई है ही नहीं, कोई युवा नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। अहमाल तो माफी से काम चला है, अच्छे अच्छे महात्मा है, उन्हें किसी ने क्या काम कही है पता नहीं है। वो दयालु है, सबके ऊपर कृपा करते हैं। बच्चा माँ का कितना काम कर देता है, दूध पीने वाला बालक भी ये कहता है, जैसे जी रहा है, माँ का दूध नहीं पे तो काल जावे, वो भी दांत आ जाते हैं। तो माफी से ही काम करता है, हमारे भगवान देव इस वास्ते नहीं जाओ सच्चे दे कीर्तन को संपन्न करके उत्साह से आंख मीच लो, आवाज भगवान ही आ रही है, मैं ही साथ में कीर्तन कर रहा हूं, एक एक भाई बहन भगवान आए।